الولي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ درس قرآن کریم شروع ہے. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ وہ تھوڑی سی ترتیب ہماری بدل جاتی ہے اور اس ایک درس کے بدلنے کی وجہ سے ہمارے پورے سامعین کی ترتیب بدل جاتی ہے. آج ہمارا درس قرآن اس کا جو عنوان ہے سورہ ہود کے مضامین کا تذکرہ ہوگا. سورہ ہود یہ مکی ہے, اس میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں. سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے کئی ایک انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت شعیب, حضرت ابراہیم, حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن اس سورت کا نام سورہ ہود ہے. میں ہر درس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورت کے نام رکھنے کی وجہ, جسے عربی زبان میں وجہ تسمیہ کہتے ہیں, کہ اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے. کیونکہ اس سورت میں کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تھا تو کسی ایک نبی کے نام پر سورت کا نام تجویز کر دیا گیا, اور یہ نام تجویز چونکہ ہم خود نہیں کرتے اس لیے اس میں دخل بھی نہیں دے سکتے کہ انبیاء تو کئی تھے, فلاں نبی کی بجائے فلاں نبی کے نام پر سورت کا نام کیوں رکھا گیا ہے. بہرحال اس میں چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا مبارک تذکرہ ہے اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ ہود ہے. سب سے پہلے قرآن کریم نے کئی ایک مقامات پر اہل کفر اور مخالف کو چیلنج دیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں, لیکن آپ کا سب سے معروف معجزہ وہ قرآن کریم ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, نے اپنی معروف تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک رہیں گے. ان میں ایک معجزہ قرآن کریم ہے اور ایک معجزہ اور ہے جس کا ہمارا مشاہدہ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے, جتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں جن کا حج قبول ہو جائے ان کے کنکر اٹھانے نہیں پڑتے بلکہ خود بخود اٹھ جاتے ہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے. اب بہت احباب کو تعجب ہوتا ہے کہ اب تو اٹھانے پڑتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت سے حج قبول نہیں ہوتے. پہلے وہاں کنکر اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا, وہ جاج حج کرتے کنکر پھینکتے اور جن کا حج قبول ہوتا خود بخود اٹھ جاتے. لیکن اب کنکر کیوں اٹھانے پڑتے ہیں؟ جب آدمی کا کاروبار حرام کا ہو پھر حج کرے تو اس کی قبولیت کا اللہ سے توقع رکھنا کتنی بڑی ابس اور بیوقوفی کی بات ہے. ہمیں اپنے کاروبار پہ, اپنی تجارت پہ, اپنے اسباب پہ غور کرنا چاہیے اور پھر اندازہ خود کر لینا چاہیے کہ کنکر کیوں نہیں اٹھتے. دوسرا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات عملی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عملی بھی ہیں اور علمی بھی ہیں. باقی انبیاء کے معجزات عملی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سلام نے عصا پھینکا تو سام بن گیا, یہ عملی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے, یہ عملی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے لیا, باہر نکالا, سورج کی طرح چمک پڑا, یہ عملی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی نبینا کے آنکھوں پر ہاتھ لگاتے اللہ شفا دیتا، یہ عملی ہے، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھتے، جہاں چاہتے اڑا کے لے جاتا، یہ عملی معجزہ ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات بھی ہیں اور علمی بھی ہے۔ باقی انبیاء کے معجزات عملی تو ہیں لیکن علمی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عامل جاتا ہے تو عمل اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور جب عالم جاتا ہے تو علم کے نتائج چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء تھے ان کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، ان کی نبوت کا چونکہ وقت محدود تھا اس لیے ان کے معجزے کا وقت بھی محدود تھا۔ ہمارے نبی کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے اس لیے خدا نے معجزہ دیا جو قیامت تک ہے۔ عمل عامل کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن علم اپنے اثرات کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک آدمی یہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ فوت ہو گئے، تو آپ اس کے بعد تذکرہ ہی کر سکتے ہیں، یہاں فلاں نمازی تھے لیکن اب نہیں ہیں، وہ پڑھ رہے تھے، نمازیں چل رہی تھی، وہ وفات پا کے نمازیں ختم ہو گئی۔ لیکن عالم جب زندہ ہوتا ہے تب بھی علوم ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے علوم کے نتائج چھوڑ کے جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں عالم خود تو چلے گئے ہیں لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد اپنے دے کر گئے ہیں۔ تو باقی انبیاء کے معجزات عملی ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ علمی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ترتیب یہ ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ نبی کو معجزہ وہ دیتے ہیں جو اس دور میں کسی چیز کا عروج ہو، جس چیز کا لوہا دنیا مانتی ہو، نبی اس کے مقابلے میں اپنا معجزہ پیش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ تھا جس نے جادو کو ہضم کیا ہے، جادوگر لاجواب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا، طبیب بڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ وہ دیا جسے طبیب عاجز آئے ہیں۔ کیوں؟ میں زیادہ بات اس پہ نہیں کرتا۔ طبیب یہ تو کر سکتا ہے کہ دوا دے اور بخار ٹھیک ہو جائے، یہ تو کر سکتا ہے کہ دوا دے ساتھ درد ٹھیک ہو جائے، یہ کر سکتا ہے دوا دے اور آپ بینائی لوٹ آئے، لیکن مادر ساز اندھا ہو اور طبیب علاج کرے تو بینائی ہو، یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ساز اندھے کا علاج فرماتے ہیں، یہ معجزہ تھا۔ چلو یہ بھی ہم مان سکتے ہیں کہ مادر ساز اندھا ہو، ڈاکٹر علاج کرے اور بینائی مل جائے، آدمی دنیا چھوڑ دے اور طبیب اس میں روح ڈالے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو فرماتے کم بھی اذن اللہ، مردہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل بناتے اور اس پہ پھونک مارتے، اللہ کا نام لے کر وہ پرندہ جاندار بھر اڑ جاتا۔ دنیا کی سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے آج تک بے جان میں جان نہیں ڈال سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا کہ بے جان میں جان پڑتی ہے۔ اللہ نبی کو معجزہ وہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چرچا تھا وہ عربی ادب کا تھا۔ ایک عام عورت آتی 100 شعر پڑھ دیتی، ایک 8 سال کا بچہ آتا 100 شعر پڑھ دیتا، ہزار ہزار شعر کے قصیدے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کچھ قبل 7 شعراء نے قصیدے لکھے اور کعبے پر لٹکا دیے۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں سبا معلقہ، سبا کا معنی 7، معلقہ معنی لٹکائے۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں کتاب شامل ہے جس میں وہ قصیدے موجود ہیں سبا معلقہ۔ شاعر اٹھا اور لٹکا دیا، اس جیسا کلام ہے تو پڑھ کے دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ وہ دیا ہے کہ جس کے سامنے عرب کے ادیب بھی عاجز آ گئے اور وہ مان گئے کہ کلام بندے کا نہیں ہے، یہ کلام بندے کے خدا کا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اترا ہے نا، تو پھر ان سبا معلقہ کو اتارنا نہیں پڑا، ان کو دھیمک لگی، خود بخود ختم ہونا شروع ہو گئی کہ اب عربی کا دور ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ علمی بھی دیا اور ایسا معجزہ دیا کہ دنیا اس سے عاجز آ گئی۔ پھر اللہ نے تدریجن چیلنج کیا ہے، پہلے اللہ نے فرمایا، اب تدریجن کیسے چیلنج دیا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، فرمایا قل لئن اجتمعت الجن الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا۔ لو ہمارا قرآن موجود ہے، سارے جن اور انسان مل جائیں اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں تو لائے، سارے جن اور انس مل جائے۔ جب سارے عاجز آ گئے، اللہ نے تھوڑا سا چیلنج کم کر دیا، تم یہ نہیں کر سکتے، چلو پھر دوسرا چیلنج سنو۔ پھر یہ سورہ ہود آیت نمبر 13، فرمائے ہم یقولون افترا قل فاتو بعشر سور مثله. اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو اس کی 10 صورتیں جیسی تم لے آؤ, ہم مان لیں گے کہ قرآن کے مقابلہ میں تم کر سکتے ہو, ایسے بھی عاجز آگے. پھر اللہ نے اور تخفیف کیا, اور نیچے تخفیف کر کے فرمایا سورة يونس آیت نمبر 38, فرمائے ہم یقولون افترا قل فاتو بسورة مثلی, تم اس کو چھوڑو, ایک سورة الاسب لے لو اس جیسی سورت تم لے آؤ, سورة الکوثر جیسی ایک سورت لے آؤ, دنیا بھر کے عرب مل کر ایک سورة کوثر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے, پورے قرآن کا مقابلہ کیا کریں گے. اللہ رب العزت نے چیلنج دیا ہے اور پھر اس کے سامنے کوئی بولا نہیں ہے. میں خیر گزارش کر رہا تھا کہ سورة ہود کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صداقت پر بات کی ہے. آیت نمبر 127, حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے لوگ نہیں تھے, غریب تھے, مسکین تھے, کم علم والے تھے, چھوٹے چھوٹے کاروباروں والے تھے. تو اس پر جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے وہ نوح علیہ السلام کو تانا دیتے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا, دو تانے دیے ہیں. پہلا تانا انہوں نے کہا ہم تجھے نبی مانے تو ہم جیسا انسان ہے, بھلا انسان بھی نبی ہو سکتا ہے؟ پہلا یہ تانا دیا کہ تو انسان ہے, انسان بھی نبی ہو سکتا ہے. میں آپ کی ذوق کی تازگی کے لیے چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں, ہمارے ہاں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو غلط فہمی کے شکار ہیں, ایک وہ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے اور ایک وہ جنہوں نے نہیں دیکھا. ذہن دونوں کا ایک ہے, جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا تمہیں بشر مانتے ہیں نبی نہیں مانتے, جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا تمہیں نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے. نہیں سمجھے, جنہوں نے دیکھا وہ کیا کہتے, ہم تو بشر تو مانتے ہیں نبی نہیں مانتے, اور جس نے نہیں دیکھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تمہیں نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے. اس کا معنی کہ دونوں کا دماغ ایک ہی ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نہیں بشر نبی کیا نہیں ہو سکتا, نبی ہوتا ہی بشر ہے, نبی ہوتا ہی بشر ہے, بشر نہ ہو اللہ تاج نبوت سر پہ رکھتے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے, وجہ تو کہیے میں ایک وجہ عرض کرتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے نبی قوم کا پیشوا ہوتا ہے, نبی قوم کا مقتدا ہوتا ہے, اور مقتدا وہی بن سکتا ہے جو قوم کے درد کو سمجھے, اور قوم کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر درد آئے. جو درد کے اندر مبتلا نہ ہو وہ قوم کا درد سمجھے گا کیسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, نبی قوم سے کہے کہ روزہ رکھو, اب روز رکھنے سے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے, خود نبی ایسا ہے جس کو بھوک اور پیاس لگتی ہی نہیں ہے, اب نبی کی بات کون مانے گا, اب پیغمبر کی بات کون مانے. خدا نبی اس کو بناتے ہیں جس کو بھوک لگے. آپ نے واقعہ پڑھا ہے, اور کوئی کتاب ذہن میں نہ ہو تو فضائل اعمال تو ذہن میں ہے نا, اس میں آپ نے واقعہ پڑھا ہے, غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور شکایت کی, یا رسول اللہ اب تو بہت بس ہو گئی ہے, بہت بھوک لگی ہے, کیا کریں. اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پتھر باندھا ہے, حضور نے کپڑا اٹھایا تو دو پتھر باندھے. فرمایا بھوک تمہیں لگی ہے تو مجھے بھی لگی ہے, اب اگر یہ نبی بشر نہ ہوتے نہ بھوک لگنی تھی نہ مسئلہ صحابہ کو سمجھ آنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے بہت فضائل بیان کیے ہیں اور بیٹی کی تربیت کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں. اب بتاؤ اگر کسی آدمی کی بیٹی نہ ہو اور پھر اس کو پتا چلے کہ فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے, وہ تو کیا سمجھے گا. اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے, ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ, ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو طلاق دی ہے. اب اللہ کے نبی سمجھتے ہیں بیٹی کو طلاق ہو تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے, اگر نہ اولاد ہوتی نہ طلاق ہوتی, بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اگر فرشتے ہوتے یہ تو کیسے سمجھ آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نابالغی کی حالت میں اولاد فوت ہوئی ہے, اب پیغمبر کو پتا ہے نابالغ اولاد فوت ہونا تو پھر کیا دکھ ہوتا ہے. ابھی آپ کے علم میں ہے ہمارے قریب ہے مولانا ثناء اللہ, ان کا چھوٹا بچہ فوت ہوا, میں ان کا تعزیت کے لیے گیا, کچھ دنوں کا بیٹا تھا فوت ہو گیا. مجھے وہ کہتے مولانا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ چھوٹا بچہ فوت ہو تو تکلیف کیا ہوتی ہے. پہلے ہم سمجھتے کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو نا تو ہم کہتے کوئی نہیں چھوٹا بچہ ہے فوت ہو گیا تو کیا ہوا ہے, ہم سمجھتے کہ چھوٹے بچے کا دکھ نہیں ہے کہتے ہیں اب مجھے پتا چلا کہ چھوٹے بچے کے فوت ہونے پہ دکھ کیا ہوتا ہے میں نے کہا پتا چلا اب یہ حدیث سمجھنی آسان ہے نابالغ بیٹا فوت ہو والدین صبر کریں تو وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے یہ سمجھ تب آتی ہے جب نابالغ بیٹا فوت ہو یا فوت نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے گھر میں وضو کر رہا تھا بچے چھوٹے کھیلتے غیر شعوری طور پہ میرے ذہن میں ایک بات آتی نابالغ اولاد کے فوت ہونے پہ بڑا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے تو اگر ہمارا بھی کوئی نابالغ فوت ہو ایسے شوق پھر میں جھٹکا دیتا یہ کیسے تو نے سوچی ہے غیر شعوری تو جب فضائل پڑھتے نا تو شوق آتا پھر جھٹکا دیتا یہ کون سی بات ہے میں اب اللہ نے کرم کیا ہمارا ایک نہیں دو بیٹے ایک بیٹی تین نابالغ کی حالت میں فوت ہوئے میں ساتھ سے کہتا ہوں ہم اسے دکھ تو ہوا لیکن اب خوش ہے کیوں یہ ایک نصاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی اب یہ بات آپ کو کیسے سمجھاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تین نابالغ بچے فوت ہوں تو والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے صحابہ نے پوچھا دو ہوں تو پھر فرمایا وہ بھی لے کر جائیں گے پوچھا ایک ہو تو پھر فرمایا وہ بھی لے کر جائیں گے تو دیکھو نابالغ بچوں والا ہمارا نصاب پورا ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ نہیں دکھ ہوتا ہے لیکن جب آخرت کے فضائل سامنے آتے ہیں میں کبھی یہ بات بیوی کو سمجھاتا ہوں اور آپ بھی یہ بات سمجھو اللہ گواہ ہے اگر بچہ بالغ ہوا تو آپ کو نہیں پتا وہ کافر ہوگا یا مومن پھر مومن ہوگا فاسق یا نیک وہ خود جنت میں جائے یا باپ کو گسیل کے جہنم میں لے کر جائے گا اور اگر نابالغ بچہ فوت ہوا اور ہوا مسلمان کا بچہ اس نے کہاں جانا ہے جنت میں خود بھی جائے گا اور والدین کو بھی لے کر جائے گا اگر بالغ بیٹا نیک ہو کر فوت ہوا وہ جنت میں چلا بھی گیا اس کی جنت الگ ہوگی ماں باپ کی الگ ہوگی نابالغ فوت ہوا تو ماں باپ کے ساتھ رہے گا تو جو نابالغ بچوں کا لطف آتا ہے نا جس کے نہیں گئے وہ نہیں اٹھا سکتا جس کے گئے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں نابالغ بچوں کا لطف ہمیشہ اٹھائے گا اب بتاؤ یہ اللہ کا کرم ہے یا اللہ کی طرف سے تکلیف ہے جس بیوقوف کو نہیں سمجھ آتی وہ قلعہ کر گزرتے ہیں اس نے خدا دا کی بگاڑیا سی انہیں کی ظلم کیتا ہے نابالغ بچے کی موت کا کیا فائدہ اللہ کا بندہ نابالغ بیٹے کو موت دینا اس بات کی دلیل ہے اللہ کو آپ سے بھی پیار ہے اور آپ کے نابالغ اولاد سے بھی پیار ہے اللہ آپ کو جنت میں ہمیشہ اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیار کی نشانی ہے یا نفرت کی نشانی کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے دور بھیج دیتے ہیں تو کوئی کہتا ہے بہت ظالم ہے آپ نے بچہ دور بھیج دیا کوئی ظالم کہے بھی نا آپ کہتے ہیں نہیں مجھے بیٹے سے پیار ہے میں نے لخت جگر کو جو دور بھیجا ہے میں نے سینے پہ پتھر آ کے بھیجا ہے میں چاہتا ہوں کہ بچہ پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد پھر ہمیشہ مانگے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نلائق ہوگا تو ہمیں دکھ ہوگا اللہ جب کرم فرمائے تو اللہ یہ معاملات فرماتے ہیں خیر میں کہہ رہا تھا بعض باتیں عام بندے کو سمجھ نہیں آتی اللہ نبوت کا تاج ہمیشہ بشر کے سر پہ رکھتے ہیں ان کو تانا تانا کیا دیتے قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا لو تو بھی بشر ہے ہم بھی بشر ہیں لو بشر بھی نبی ہو سکتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی کہتے ہیں بشر نبی اس دور کے مشرک اور اس دور کے مشرک کی سوچ ایک ہی ہے فرق کیا تھا اس دور کا مشرک بشر مانتا تھا نبی نہیں مانتا تھا اور آج کا مشرک کو نبی مانتا ہے بشر نہیں مانتا موحد نبی بھی مانتا ہے بشر بھی مانتا ہے ہم دونوں چیزیں مانتے ہیں اور دوسرا ان نے تانا کیا دیا کہتے ہیں وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّايِ نوح علیہ السلام تیری بات کیسے میں نے ہمارے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ تیری کلمے پڑھتے ہیں تو بڑا لوگ کلمہ پڑھتا تو پھر پتہ چلتا تو بڑا آدمی کلمہ پڑھتا تو پھر پتہ چلتا یہ تانے دیتے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ دیکھو ان کن تو علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی فعمیت علیکم وننسمکموہا وانتم لہا کارہون یہ جو خدا نے رحمت مجھے دی ہے اگر تم نہ لو میں تمہارے اوپر مسلط کر دوں ان کا مقصد یہ تھا کہ بڑے لوگ کلمہ پڑھے تو ہم پڑھ لیں گے چھوٹے لوگ کلمہ پڑھے ہم تیری بات کیسے مانیں یہ بات یاد رکھ لیں جب بھی کسی نبی نے دعوت قوم کو دی ہے تو عموماً ایسے ہوا پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے غریب ہوتے تھے اور بعد میں پڑھنا کلمہ پڑھنے والے امیر ہوتے تھے عموماً ایسے ہوتا مالدار آئے ہیں ابو بکر صدیق پہلے کلمہ کو ہے اور مالدار بھی ہیں غریب تو نہیں تھے مالدار تھے دکانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لٹائی ہیں امی خدیجہ مالدار بھی ہیں حضور کا کلمہ پڑا ہے دولت حضور کے قدموں پہ لٹائی ہے لیکن حضور کے ساتھ جو کلمہ پڑھنے والے مکہ مکرمہ میں کون تھے حضرت بلال حضرت صہیب عبداللہ بن مسعود یہ چرواہے یہ غریب یہ غلام اور آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب ابو سفیان شام کے علاقے میں گئے اور وہاں جا کر ان سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع پہنچی تو وہاں بادشاہ نے بلا کر ابو سفیان سے کئی سوال کیے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جس شخص نے دعوی نبوت کیا ہے یا اس کے بارے میں یہ بتاؤ اس کے کلمہ کو بڑے بڑے لوگ ہیں یا غریب غریب لوگ ہیں حضرت نے فرمایا ابو سفیان نے کہا کہ غریب غریب لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا اس بات کی علامت ہے کہ سچا نبی ہے سچے نبی کو پہلے غریب قبول کرتے ہیں بڑے تب قبول کرتے ہیں بندے کی ٹور شور بن جائے نا پھر بڑے قبول کرتے ہیں غریب سعادت سمجھ کے قبول کرتا ہے اور بڑا دیکھتا ہے اس مولانا صاحب کی دعوت کرو جس کا حلقہ بڑا ہو جس کا نام بڑا ہو اور جس کا طور ٹپا ہو عام مولوی کی بڑا آدمی دعوت نہیں کرتا ہمارا مشاہدہ ہے ہمارا تجربہ ہے نہیں کرتا اور غریب آدمی دین سمجھ کے قبول کرتا ہے وہ بچوں کو بھی پیش کرتا ہے دولت بھی پیش کرتا ہے عموماً ایسے ہوتا ہے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سعادت اس بات دیکھی ہے کہ جس کو اللہ دین کی دولت عطا فرما دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بڑے بڑے کافر جمع ہیں سردار ہیں حضور ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے اچانک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینے صحابی آئے ان کو تو نہیں پتا کہ وہاں سردار بیٹھے ہیں انہوں نے آ کر حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک آدھ مسئلہ پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تب ان یہ ناگوار گزرا ناگواری کی وجہ یہ نہیں تھی الیاذ باللہ حضور کے دل میں یہ قیمت یہ نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا تھا یہ میری بات تو سنتے نہیں ہیں بڑے بڑے سردار ہیں آ جائے ہیں موقع ملے ان کو بات کہنے عبداللہ بن ام مکتوم تو گھر کا بند ہے نا پھر بات کہہ لیں گے حضور نے ناگوار گزرا عبداللہ بن ام مکتوم کا بار بار مسئلہ پوچھا اللہ نے قرآن کی پوری سورت اتار دی عبس و تولی ان جاءہ الاعمی میرا پیغمبر تجھے اس بات کی ناگواری ہے ایک نبینا تیرے پاس آیا ہے فما یدریک لعلہ یزکا پیغمبر تجھے کیا پتا یہ نصیحت کریں گے نہیں کریں گے یہ مانے نہ مانے بات کا مسئلہ ہے جو مانتا ہے ان کا خیال تو کرو نا ہمارے بھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہم غریب کو دھکا دیتے ہیں اور امیر کے پیچھے دوڑتے ہیں اور بھائی وہ آئے گا نہیں آئے گا بات کا مسئلہ ہے جو خدا نے غریب دی ہے آپ اس کی قدر تو کرو نا جو اللہ نے دیا اس کی قدر کرو ہمارے یہاں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں اور میں بات تبلیغ والوں سے کہتا ہوں آپ میری بات پہ ناراض رہو اگر آپ نے تبلیغ اسی رخ پہ لے کر چلنا ہے حضرت مولانا الیاس کا مزاج پڑھیں نہیں پڑھیں گے آپ رخ خراب کر دیں گے اور حالات خراب ہوں گے نظام بدلے گا اور امت گالیاں دے گی تبلیغ والے ٹھیک نہیں ہیں نہ تبلیغ کا قصور ہے نہ اکابر کا قصور ہے قصور ان کا ہوتا ہے جو پورے نظام کو خراب کرتے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ پڑھا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بندہ وہ ہے جو محنت کر کے آپ لائے ہیں اور ایک بندہ وہ ہے جو بغیر محنت کے خدا نے آپ کو دیا ہے آپ قدر کس کی کرتے ہیں جس پر محنت کی ہے نا فرمایا زیادہ قدر اس کی کرو جو خدا نے بن مانگے دیا ہے یہ تمہاری محنت ہے وہ خدا کا تحفہ ہے وہ خدا کا ہدیہ ہے حضرت جی کا ذوق دیکھا آپ بتائیں ہمارا ذوق ٹھیک ہے یا ان کا ذوق ٹھیک ہے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے شیخ فوت ہو گئے حضرت جی فرماتا مجھے اتنا قلب ہوا کہ مجھ سے کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی میرا شیخ فوت ہو گیا اب میں کیا کروں یہ حضرت کا مزاج تھا اور یہ ہمارے ساتھی ہے یہ بیعت کرنے کیوں ہی سمجھتے ہیں یہ مرید ہونا ہی ہم سمجھتے ہیں اب حضرت جس کے مرید کے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نہ وہ سے روزہ لگاتے تھے نہ وہ چلا لگاتے تھے نہ وہ شب جمعہ پہ جاتے تھے لیکن بیعت ان سے تھی اور ہم کہتے ہیں ہم کیوں بیعت کریں اس نے کون سا وقت لگایا اب مجھے بتاؤ میں آپ کی بات مانوں یا حضرت ہی کی بات مانوں ہم آپ کو حجت سمجھیں یا حضرت کو حجت سمجھ دیں اس لیے جب آدمی بڑے آنکھوں میں ہونا تو پھر چھوٹے جھجتے نہیں ہیں اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا الیاس خود فرماتے میں بازار میں جاتا ہوں دین کی دعوت دیتا ہوں اور بازار کے ماحول کی وجہ سے میرے دل پہ ظلمت آتی ہے پھر خانقاہ میں حضرت سہارنپوری کہا جا کے اللہ اللہ کے سر پہ لگا کے ظلمت کو صاف کرتا ہوں کبھی ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہم بازار گئے ہیں گشت کیا ہے کچھ کانے کان میں پڑے ہیں کوئی لڑکی پہ نگاہ پڑ گئی ہے گناہ دل میں ہے کسی شیخ کے پاس ہے کبھی دل میں خیال آیا اب نہیں آتا تو میں آپ کے دل کو دیکھوں یا حضرت معین الیاس کے دل کو دیکھوں میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اپنے اکابر کے ملفوظات پڑھا کریں کام سے رخ پہ چلتا ہے اکابر کو چھوڑ دیں گے پھر کام سے رخ پہ چلتا نہیں ہے آیت نمبر 27 میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 31 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا حضور پاک نے توحید کی بات کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام انبیاء بھی تھے حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ لوگ کہتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ غریب آدمی ہیں بڑے لوگ نہیں ہیں نوح علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا فرمایا بلا اقول لکم اندی خزائن اللہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے اور پیسے ہیں میں نے کب دعویٰ کیا ہے بلا اقول لکم اندی خزائن اللہ بلا عالم الغیبا میں کب کہتا ہوں میں غیب کی خبریں جانتا ہوں بلا اقول انی ملک میں کب کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں بلا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا میں کب کہتا ہوں جو تمہاری نگاہ میں چھوٹے ہیں خدا ان کو کچھ نہیں دے گا دیکھیں جو میرے پاس آیا ہے وہ دولت کے لیے نہیں آیا تمہارے ذہن میں غریب ہے شاید پیسے دیں گے اس لیے نہیں آیا جو میرے پاس آیا ہے وہ خالص اللہ کے دین کے لیے آیا ہے ان کے دل کی حالت خدا جانتا ہے جس مقصد کے لیے آیا وہ اس کو ضرور ملے گا نہ ہم خزانے کی بات کرتے ہیں خزانے والوں سے دوستی لگائے نہ ہم فرشتہ ہونے کی بات کرتے ہیں اس بشر کو چھوڑ کے ملائکہ سے تعلق جوڑے نہ ہم علم غیب کی بات کرتے ہیں ہم اس بات کے مکلف ہیں جو خدا نے حکم دیا اس کا میں بھی پابند ہوں اس کی میرے ماننے والے بھی پابند ہیں نوح علیہ السلام نے زیادہ صفائیاں نہیں دی صاف سا مسئلہ اور موقف ان کے سامنے پیش فرما دیا آیت نمبر 46 حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں اور بیٹا کتنا بڑا کافر ہے باپ کتنا بڑا نبی ہے اور بیٹا کتنا بڑا کافر ہے باپ کی صف دیکھو اور بیٹے کی صف دیکھو باپ کا حلقہ دیکھو اور بیٹے کا حلقہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب انتہا کر دیا نے شرک کی تو انہوں علیہ السلام نے بد دعا مانگی اے اللہ مجھے لگتا ہے اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے آئندہ ان کی نسل بھی جنے گی تو شرک ہی کرے گی اب جو ہے اللہ ان کو ختم فرما دے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ کشتی تیار فرمائیں اب کشتی خشکی میں بن رہی ہے قوم ان کا مذاق اڑا رہی ہے قوم مذاق اڑا رہی ہے لوگ کون سا پانی ہے جو تو کشتی تیار کر رہے ہیں نوح علیہ السلام ان کی باتیں سن بھی رہے ہیں اور وہی کے پابند اور کشتی بنا بھی رہے ہیں جب کشتی مکمل ہو گئی نا اب آسمان سے بارش برسا تنور سے پانی نکلا اب پانی ہی پانی ہے نوح علیہ السلام خود کشتی میں بیٹھے ان کے ماننے والے بھی 80 یا 82 لوگ تھے وہ ساتھ بیٹھے وہ جانور میں سے ایک جوڑا رکھ لیا اب نوح علیہ السلام چل پڑے بیٹے کے بارے میں نوح علیہ السلام بڑے متفکر تھے اور اپنے بیٹے کو آواز دی کہ میرا بیٹا اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے بیٹا کہنے لگا بیٹے نے باپ کو جواب دیا سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء اے ابا جی میں تیری بات نہیں مانوں گا میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم میرا بیٹا آج یہ بارش نہیں اب یہ عذاب ہے اس سے پہاڑ نہیں بچا سکتے آج بھی وقت ہے میری کشتی میں بیٹھ جا باپ بلا رہا ہے بیٹا بات نہیں مانتا وحال بینہم الموج پانی کی موج آئی باپ نے بیٹے کو دیکھنا چھوڑ دیا فکان من المغرقین اب یہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا جب یہ غرق ہوا اللہ پاک نے زمین سے فرمایا کہ زمین اب اپنا پانی آسمان سے حکم دیا اب یہ پانی خشک ہونا شروع ہوا نوح علیہ السلام بھی ہیں اپنے بیٹے کے بارے فکر مند تو تھے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اوپر بھی رحم فرما اور آپ کا وعدہ تھا میں آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات دوں گا میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے میرا بیٹا بھی تو میری آل ہے اس کو نجات دے دے اللہ پاک نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک اے نوح تو نبی ہے تیری آل وہ ہے جو تیرا کلمہ گو ہے جو تیرا کلمہ گو ہے وہ تیرا آل نہیں ہو سکتا انہ عمل غیر صالح اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے فلا تسأل ما ليس لك به علم اے نوح تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہم نے بتا دیا ہے اب اس مسئلے کے بارے میں ہم سے بات نہ کرو اس مسئلے کے بعد بھی کہا نا تو پھر آپ کا نقصان ہوگا نوح علیہ السلام نے پھر دوبارہ نہیں کہا اے اللہ میرے اس بیٹے کو نجات دے دو بتائیے چلا باپ جتنا بھی بڑا ہو باپ کی بنیاد پہ اولاد کی نجات نہیں ہوتی نجات ہوتی ہے تو ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹی صرف اس بات پہ ناز نہ کرنا کہ میں حضور کی بیٹی ہوں، اگر نجات ہوگی صرف نبوت کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ نجات ہوگی تو پھر ایمان اعمال کی بنیاد بھی ہوگی. لیکن ایک بات یہ نشین فرما لیں، اس کا تعلق صرف ایمان سے ہے. اگر اولاد کا ایمان نہیں تو پھر والدین کی بنیاد اس کی نجات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ایمان موجود ہو، ماں باپ کا بھی ہو اور اولاد کا بھی ہو، ایمان بھی موجود ہو اور اعمال بھی ہوں لیکن اعمال میں کچھ کمی ہو، اگر والدین کو دیکھے ان کے اعمال بہت مضبوط ہیں اور اگر اولاد کو دیکھے ان کے اعمال ذرا کمزور ہیں، اب جب جنت میں جائیں تو پھر والدین کا دل کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، اگر یہ میرے ساتھ جنت میں رہے تو کتنا اچھا ہے. لیکن اتنے اعمال اس کے نہیں ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پہ یہ والدین کے ساتھ ٹھہر سکے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ بات سمجھائی ہے، والذین آمنوا فاتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. یہ سورہ طور آیت نمبر 21 ہے. فرمائے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی جو اولاد ہے، ہم ایمان کی وجہ سے اس اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. کیا مطلب؟ اولاد کا بھی ایمان ہے، ماں باپ کا بھی ایمان ہے، لیکن اعمال میں کمی تھی، اعمال کی بنیاد پہ والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. اب والدین کا دل کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ آئے، ایمان چونکہ موجود تھا، اب والدین چونکہ جنتی ہیں، جنتی کی خواہش اللہ پوری کرتے ہیں جو جائز ہو، ان کی خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ اپنے کرم سے اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ پہنچا دے گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایمان موجود ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح فرمایا ہے اور عمر میں بہت فرق ہے. حضرت عمر کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، ان کی عمر 13 سال ہے، جتنا عمر میں فرق ہے. حضرت عمر رضی اللہ نکاح کیا کیوں ہے؟ قرآن کریم میں ہے، فلا انصاب بینہم یوم عظیم ولا یتساءلون. قیامت کے دن نصب کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن خاندانی وجاہت کام نہیں آئے گی. حدیث مبارک میں ہے، فلا انصاب بینہم الا نصبی وسحری. حضور نے فرمایا قیامت کے دن عام نصب تو کام نہیں آئے گا لیکن مجھ محمد کا نصب وہاں بھی کام آئے گا. لیکن یہ کس کے لیے؟ جن کا ایمان موجود ہے. ایمان نہ ہو پھر نبی کا نصب کام نہیں آئے گا، ایمان موجود ہو تو کام آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، علی میرا دل کرتا ہے اگر تم مجھے اپنی بیٹی دے دو تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں دامادی میں آ جاؤں گا، سسر تو حضور کا ہوں لیکن اس خاندان کا داماد نہیں ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کس قدر محبت کے اظہار فرمایا، اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی. عمر میں بہت فرق ہے لیکن بیٹی پھر بھی عطا کی ہے. ادنو علیہ السلام اسلام نے خیر دعا مانگی ہے، اللہ پاک نے بتا دیا اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو پھر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نہیں. عمل کی بنیاد پہ پیغمبر کی آل بندی ہے. اگر اولاد اگر عمل نہ ہو، آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بعض علماء نے لکھا ہے اس آل محمد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلمہ گو امتی شامل ہے. کیوں؟ ہر وہ شخص جو نبی کا کلمہ پڑھے وہ روحانی طور پہ پیغمبر کی اولاد شمار ہوتا ہے. حضور ہمارے روحانی باپ ہیں، حضور کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں، تو جب روحانی اولاد ہیں تو پھر یہ درود میں شامل کیوں نہیں ہوگے؟ ایک ہے اولاد جسمانی، ایک ہے نبی کی اولاد روحانی. مقام روحانیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، مقام جسمانیت کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے اور ساتھ نوح علیہ السلام نے مالدار اپنی قوم کو بات سمجھانے کے لیے فرمایا، تم یہ بات کہتے ہو یہ غریب غریب لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بات بتاؤ، آیت نمبر 51، لا اسألکم علیہ اجرا. یہ تو تب ہو نا جب میرا مقصد اپنی قوم سے پیسے لینا ہو، میرا مقصد ان سے دولت لینا ہو، میرا مقصد ان سے مال اکٹھا کرنا ہو، پھر تو میں کوشش کروں کہ مالدار میرا کلمہ پڑھے. میرا مقصد دولت نہیں ہے، میرا مقصد خدا کی جنت ہے. وہ امیر کلمہ پڑھے تو تب بھی ہے، غریب پڑھے تو تب بھی ہے. عام طور پہ پیر کوشش کیا کرتا ہے کہ مالدار مرید ہے، لیکن نہ، اگر پیر اس بنیاد پہ مرید بنائے کہ یہ مالدار ہے اور مرید اس بنیاد پہ پیر بنائے کہ یہ نیک ہے، تو مرید کو فائدہ ہوگا، پیر مرید کو فائدہ ہوگا، پیر کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا شاید آپ کو یاد ہو، ایک مرید نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر جی مجھے خواب آئی ہے. پر میں کیا خواب آئی ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری انگلیاں یہ پیشاب اور پخانے میں ہیں اور آپ کی انگلیاں شہد میں ہیں. پیر صاحب نے فرمایا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے گند میں جانا ہے، ہم نیک لوگ ہیں، شہد میں جانا ہے. اس نے کہا پیر صاحب آدھی خواب ہے، پوری تو سن لینا. اچھا فرمایا چلو بکو، خود جیسے ڈانٹا، اچھا پوری سناؤ. اس نے کہا جی میری 10 انگلیاں پیشاب میں ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہیں، آپ کی انگلیوں کو میں چاٹتا تو میری آپ چاٹ لیتے، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا تھا میری انگلیاں آپ چاٹ رہے تھے. اب مقصد کیا تھا؟ مرید پیر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے. اور پیر مرید کے پاس کیوں جاتا ہے؟ مرغے کھانے کے لیے. تو جب پیر دنیا کے لیے جائے یہ پخانا کھاتا ہے، اور مرید اللہ کے لیے جائے تو شہد چاٹتا ہے. تو تعبیر تو بڑی بجا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا. دیکھو میرا مقصد مزدوری تو نہیں ہے، میرا مقصد پیسے کمانے تو نہیں ہے، میں فکر کروں کہ مالدار لوگ میرا کلمہ پڑھیں تاکہ مجھے دولت ملے. میرا مقصد کیا ہے؟ ان اجری الا علی الذی فطرنی، مجھے میری محنت کا اجر خدا نے دینا ہے. وہ غریب ہے تو تب بھی ملے گا، امیر ہے تو تب بھی ملے گا. میں اکثر اب آپ سے کہتا ہوں اللہ پاک دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن پیشہ بنانے کی توفیق عطا نہ فرمائے. اللہ دین سمجھ کر دین کی خدمت کی توفیق کرنے کی عطا فرمائے. آج دیکھیں مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، اس تاخیر کی وجہ میں اس لیے وضاحت کروں کہ ممکن ہے بات کے ذیل میں کہ مولانا صاحب نخرے کرتے ہیں لیٹ آئے. میں آپ کے درس کے لیے اسلام آباد سے پہنچوں، اور آپ کہاں سے پہنچے ہیں؟ جمعہ میں نے 87 پڑھا ہے، 5:30 میں لال مسجد بیان کی ہے، 6:15 اسلام آباد سے نکلا ہوں اور 8:30 آپ کی مسجد میں پہنچوں. کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 2.25 گھنٹے. میں نے 11,000 کا پٹرول ڈالا ہے، انہوں نے 4,500 مجھے کرایہ دیا ہے. اب بتاؤ میں اسلام آباد پیسے کمانے کے لیے گیا ہوں؟ میں نے پٹرول ڈالا 11,000 کا، انہوں نے مجھے فیس دیا 4,500. تو مجھے پیسے کم ملے ہیں زیادہ ملے ہیں؟ آپ کے پاس میرے درس قرآن کو 3 سال ہو گئے ہیں، کبھی کسی ایک درس پر میں نے آپ سے پیسے مانگے نہ؟ آپ یہ نہ کہ ہمیں کوئی ترغیب دے رہے ہیں، نہ، میں صرف بات سمجھا رہا ہوں. نبوت کا منصب یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا. اور مجھے بعض بات پر اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن جو کہ اب نبی کے وارث ہیں نا، وارث کو سینہ بڑا رکھنا چاہیے. دیکھیں آپ حضرات کی مسجد ہے، مجھے یقین فرمائے بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب شہر میں درس قرآن دیتے ہیں، اس چکر میں مجھے کوئی مسجد ملے. مجھے 3 سال سے زائد عرصہ آپ کی مسجد میں درس قرآن دیتے ہو گیا، مجھے اللہ کی قسم آج تک نہیں پتا اس مسجد کی انتظامیہ اور کمیٹی کون سی ہے. مجھے آج تک نہیں پتا کمیٹی کون سی ہے، نہ میں نے کبھی صدر پوچھا ہے، نہ میں نے کبھی جنرل سیکرٹری پوچھا ہے. میں آپ کی مسجد کی کمیٹی نہیں پوچھتا کون ہے، تو میں آپ کی مسجد پہ قبضہ کر کے کروں گا کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں حیران ہوتا ہوں، میں اپنا اتنا بڑا 3 ایکڑ کا مدرسہ چھوڑ کے آپ کی یاد کناب کی مسجد پہ قبضہ کروں گا؟ بندے کو سوچ پر دکھ ہوتا ہے، جو اپنا دماغ ہوتا ہے وہ دوسروں پر مسلط کرتے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کبھی کبھی باتیں کہہ دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے بعض ساتھی بات میں کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب کہیں دی گل نہ کریا کرو. میں نے کہا تمہارے نظام سنتا رہا، میں صفائی کدی نہ دیا. بھائی جو بندے کو صفائی تو اپنی دینی چاہیے نا، میں نے آپ کے اعتراض تو نہیں کیا. تو انہوں نے اسلام نے کیا فرمایا؟ مولانا عمر صاحب سے پوچھ لیں، ان سے پوچھے. میں نے کبھی کچھ آپ کی مسجد کی کمیٹی کون سی ہے، کبھی مسجد کی صدر سے میرا مصافحہ تو کرا دے، جنرل سیکرٹری سے ہمارا سلام تو کرا دے. آپ کا صدر ہم سے مصافحہ کرے اس کی عزت ہے، ہم اس کے مصافحے پر دوڑے یہ عالم کی ذلت ہے. عربی کا مقولہ ہے بے سل امیر بے سل فقیر اللہ بابل امیر، بدترین فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پر جائے. نعم الامیر اللہ بابل فقیر، بہترین مالدار وہ ہے جو غریب کے دروازے پر جائے. یہ تو امیر اور فقیر کا معاملہ ہے، اور ہمارا معاملہ تو عالم اور جاہل کا ہے. اس سے بڑا بدترین عالم کوئی نہیں ہے جو مالدار کے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لیے جائے. ہم کیوں جائیں آپ کے دروازوں پر؟ جو علماء جائیں دین کے لیے وہ گناہ نہیں ہے. کل آپ کو فتوے ٹھوکرانے شروع کر دینا، مولانا یہ کہا تھا فلاں مولانا صاحب آ گئے ہیں، مدرسے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، مسجد کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، خاتم النبیین اسپتال کے لیے آئے ہیں. وہ تو ان کا احسان ہے کہ آپ کے پاس آئے ہیں. دنیا داری کی بنیاد پہ جائے یہ عالم کو زیب نہیں دیتا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا سعد الدین تفتازانی، بہت بڑے مولوی تھے. یہ سعد الدین تفتازانی بادشاہ نے دربار میں بلایا، اور بادشاہ کا نام کیا تھا؟ تیمور. یہ تو آپ نے سنا تیمور بادشاہ. وہ تیمور لنگ کہتے ہیں. لنگ کیوں کہتے؟ وہ ایک ٹانگ سے کچھ تھوڑا سا لنگڑا تھا، ٹانگ میں نقص تھا، اس لیے کہتے تیمور لنگ. بادشاہ نے بلایا اور تخت پہ بیٹھے. بادشاہ نے تخت پہ تکیہ لگا کر بیٹھ گیا اور ٹانگ اس نے سیدھی کر لی. اب سب نے علامہ تختزانی بیٹھے, انہوں نے تکیہ منگایا اور بادشاہ کی طرف ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھ گئی. اب بڑا تعجب ہوا بادشاہ کو, یہ کیسا مولوی ہے, میری عزت نہیں کرتا. بادشاہ نے کہا ماں معذورم کے مارا لنگست, ماں معذورم کے مارا لنگست, میں نے کس لیے آپ کی طرف ٹانگ کی ہے کہ میرا عذر ہے کہ میں لنگڑا ہوں, میری ٹانگ میں نقص ہے, یہ ٹیڑھی ہوتی نہیں ہے نا, اس لیے سیدھی ہے. ماں معذورم کے مارا لنگست, میرا عذر ہے کہ میری ٹانگ میں نقص ہے, یہ ٹیڑھی نہیں ہوتی. علامہ تختزانی نے کہا ماں معذورم کے مارا ننگست, میرا عذر یہ ہے کہ میرے اندر غیرت ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. بادشاہ ٹانگ پھلا کے بیٹھے, میں تو سامنے بیٹھوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ عالم کی شان ہے. لیکن تمہیں ایسے مولوی نہیں چاہیے, تمہیں وہ چاہیے کہ درس کی بات پوچھے, حاجی صاحب ذرا مل کر جانا, اور شیخ صاحب ذرا سلام لینا, بادشاہ کو تو ملے ہی نہیں. لو تھی ہر سال زکات دیتے ہو, سلام درسہ سے بول گئے ہو, آپ ایسے لوگ جاتے ہیں. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہونی. میں یہ بات کہ تو آپ کو بری محسوس ہوگی, لیکن اس لیے گزارش کرتا ہوں اللہ کی قسم ایسے علماء مل جائیں. میں تو خیر علماء کا خادم ہوں, اپنی بات میں نہیں کرتا. ایسے علماء حق ملے نا, ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے. خدا نے ایسے علماء حق عطا فرمائے. میں تو کبھی تذکرہ نہیں, لیکن مغرب کے بعد ہمارا اپنے گاؤں بیان تھا, رات میرا جامع اشرفیہ بیان تھا, 3:15 بجے گھر پہنچو. میں نے اپنے گاؤں جمعہ پڑھایا, پھر اسلام آباد بیان کیا, باپ پہنچو. آپ کو انتظار کرنی پڑی ہے, آپ کے لوگ دیر سے آئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں وہ دیر سے آ رہا ہے, وہ دیر ہے, میری آپ کو انتظار کرنا پڑی ہے. میں نے بھائی اشرف کو فون کیا, ابھی بھائی سجیل کا فون تھا, میں نے کہا مطمئن رہیں میں انشاءاللہ 8:30 بجے آپ کے مسجد میں ہوگا, آپ فکر نہ کریں. میں نے ڈرائیور سے کہا ذرا دوڑاؤ گاڑی کو, یہ اس گاڑی کا فائدہ کہ اگر اس کو دوڑانا نہیں ہے. اللہ پاک یہ اکابر کی برکت سے ہمیں اس نعمتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہفتہ ہے نا, آپ تو شاید دکانیں کھولیں گے, اور کل انشاءاللہ ریلی بھی ہے, شرکت کریں گے نا اس میں انشاءاللہ؟ ہم تو کریں گے انشاءاللہ, ختم الود کے نام کی ریلی, ہم کیوں شرکت نہ کریں. 9 بجے میں ریلی میں ہوں گا, زور کے بعد چناب نگر ہوں گا, مغرب کے بعد الفروق کالونی میں بیان ہوگا, پھر عشاء کے بعد میں گھر جاؤں گا. یہ ہمارے ایک دن کی مصروفیت. باہر کے لوگ پوچھے مولانا صاحب کہاں پر ہیں, میں نے کہا سرگودا. ہاں طرح طرح زنانیاں کے لیے پھر سرگودا ہی رہنا تم. کتنا بہترین جواب ہے, طرح طرح بیاہ کرو گے تو شہر ہی رہنا ہے, مولوی صاحب پاس سرگودے تو نکل دے گی. اب میں اس کا کیا جواب دوں گا, یہ ہمارے ساتھ کل ہونا ہے. اس کے بعد 8 تاریخ ہے, میں نے صبح سبق اڑانا ہے, زور کا بیان میں نے مردان کرنا ہے, رات پھر واپس آنا ہے, ختم بوتھ کا بیان کرنا ہے, 19 کو پھر سبق ہے, رات کو پھر بیان ہے, 10 کو پھر سبق ہے, رات پھر بیان ہے لاہور میں, 11 کو پھر سبق ہے, پھر گجرا والا بیان, پھر یہاں پر ہے, پھر آگے بیان. آپ رات کو مزے کریں گے, ہم نے سارے بیان کرنے, 13 کو لاہور بیان کرنے, 14 کی رات کراچی کرنے, 15 کو 11 بجے پشاور کرنے, زور کو تلہ گنج کرنے. آپ ذرا گھڑی کا ٹائم نوٹ کریں, ہیلی کاپٹر ہو تب بھی آدمی نہیں پہنچتا. لیکن اسے کہتے ہیں اکابر کے جوتوں کا صدقہ. یہ بات آپ کو سمجھ آنی ہے ہمارے مرنے کے بعد. ابھی تم نہیں کہنا استاد سے پنڈ رہیں دل ہے ایتھے ہوندا مسجد قبضہ کرنا ہے, میں آپ کی مسجد پر قبضہ کر کے کیا کروں گا, مجھے سمجھاؤ. ایسے سادے لوگ ہیں. میں کبھی کبھی وضاحت اس لیے کرتا ہوں, آپ اپنے مائنڈ کو چینج کریں, ہم سے علمی تعلق رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو دینی تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں آیت نمبر 79, لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد. پہلے آیت کا معنی سنیں, پھر ایک لطیفہ سنیں. آیت کا معنی کیا ہے, حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو بدترین عادت یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ ہم جنسی کے تعلق قائم کرتے تھے. بس یہ صدوم کے لوگوں کو یہ کمینی عادت تھی. لوط علیہ السلام نے فرمایا ان سے ہاؤلائے بیتی ہاؤلائے بناتی ہن اطہر لکم, کہ دیکھو کہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یعنی جو نبی کی امت ہوتی ہے وہ ساری عورتیں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں, میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو, یہ بدترین حرکت کیوں کرتے ہو؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا مالنا پی بنات لقد عالم کا مالنا پی بنات کا من حق, اے لوط تو جانتا ہے ہمارا عورتوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے, ہماری غرض اور ہے. پھر خیر لوط علیہ السلام نے بد دعا کی, چلے گئے, اس بسی خدا نے الٹا پٹک دیا, عذاب آیا, برباد کر دیا, اور خود لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوئی. ان کے جب بھی کوئی مہمان آتا یہ شیطان معاف نہیں کرتے تھے. لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور نوجوان بے ریش خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے, اور وہاں پر وہ لوگ پہنچ گئے. بیوی نے اطلاع کی آج لوط علیہ السلام کی گھر میں یہ تم جو گند کھانا چاہتے ہو وہ یہاں موجود ہے. نور اسلام کی قوم آئی, انہوں نے کہا خدا سے ڈرو, ہماری بیٹی ہے نکاح کرو, یہ ظلم میرے ساتھ نہ کرو, میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو. فرشتوں نے کہا آپ گھبرائے نا, ہم انسان نہیں ہیں, ہم چاہتے تھے حجت پوری ہو جائے, پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ بستی کو چھوڑیں اور صبح سے پہلے ان کی بربادی کا منظر دیکھیں. یہ تو آیت کا پس منظر تھا. ماں کا نام کی بنات کیا میں نے حق, ہمارے آپ کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے. ابن جوزی نے اس پر ایک لطیفہ لکھا ہے. لطیفہ کیا لکھا ہے, انہوں نے کہا توفیلی آدمی تھا, توفیلی سمجھتے ہیں کسی کے صدقے کھانے والا ہمیشہ, ایک توفیلی آدمی تھا, ان کے محلے میں شادی ہوئی اور اس کا جی چاہ کے میں بھی کھانے میں پہنچ جاؤں, دعوت اس کو تھی نہیں, وہ پیچھے سے کہیں دیوار پھلان کے تو چھت کے اوپر چڑھا اور جہاں زنان خانہ تھا وہاں پہنچ گیا. تو شادی والے نے کہا اوے ادھر تو عورتیں ہیں, ادھر آ گیا. اس نے کہا لقد علمت ما لنا بھی بناتی کے منہا, آپ جانتے ہیں مجھے عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے. سمجھے کہ آپ جانتے ہیں ہم عورتوں کے لیے نہیں ہے, ہمارا مقصود کوئی اور تھا, ادھر مرد ہے وہ کھانا نہیں کھانے کے لیے میں ادھر گھسا ہوں, ہمیں آپ کے مردوں سے غرض نہیں ہے. لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, ابن جوزی نے علمی لطیفہ لکھا ہے. ہمارے بعض علماء بہت زیادہ علمی لطائف اس قسم کے بیان کرتے تھے تاکہ قوم کو بات سمجھ آئے. آیت نمبر 97 اور 96, ہمارے یہاں آج ایک بات چلتی ہے غیر مقلدین کی طرف سے. وہ بات کیا ہے, جب ہم علماء اور فقہا کی بات مانیں تو غیر مقلد کہتے ہیں بھائی اتباع کرو تقلید نہ کرو, نبی کی بات مانو تو اتباع ہوتی ہے, امام کے مانو تو تقلید ہوتی ہے, تقلید باطل ہے اور اتباع ٹھیک ہے. ہم نے کہا تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے, یا پڑھا ہے تو قرآن سمجھا نہیں ہے. قرآن کریم میں جس معنی میں اتباع آیا ہے, ہمیشہ نبی کی بات ماننے کو اتباع نہیں کہتے, اگر غلط بات کو مانے تو وہ بھی اتباع ہے, نیک بات مانے تو وہ بھی اتباع ہے. فرق کیا ہے, نیک کی مانے تو اتباع محمود ہے اور برے کی مانے تو اتباع مذموم ہے. اچھے بندے کی بات مانے ہے وہ بھی اتباع, اور اگر برے کی مانے تو ہے وہ بھی اتباع, لیکن اچھے کی مانے تو ایسا اتباع ہے جو قرآن کو پسند ہے اور برے کی مانے قرآن کو پسند نہیں ہے. آیت نمبر 96, اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا بسلطان مبین الى فرعون وملئه فتبعوا امر فرعون, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, دلائل دے کے بھیجا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کی بات ماننے کی بجائے فرعون کی بات مانی ہے, اور فرعون کی بات ماننے کے لفظ کا استعمال کیا اتباع, فتبعوا امر فرعون. اس لیے ہم نے کہا ہمیشہ نبی کی بات ماننے کو اتباع نہیں کہتے, فرعون کی بات مانے تو اسے بھی اتباع کہتے. فرق کیا ہے, اچھی اتباع ہو تو ٹھیک ہے اور بری اتباع ہو تو پھر یہ غلط ہے. آیت نمبر 112 قرآن کریم میں فاستقم کما امرت ومن تاب معک, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک داڑھی میں سفید ہو گئے, سفیدی آنا شروع ہو گئی. اب آپ کو تعجب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی کوئی 20 کے لگ بھگ بال, حضور کی عمر میں داڑھی مبارک میں 20 کے لگ بھگ بال یہ سفید ہوئے, تو تعجب ہوا کہ حضور آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کے بال سفید ہو گئے, عمر کتنی ہے 63 سال اور بال کتنے سفید ہیں 20-22, اور تعجب ہو رہا بوڑھے ہو گئے. اب آپ کہیں گے اس میں تعجب کی کون سی بات ہے, 60 سال کے بندے کے بال تو سفید ہو ہی جاتے ہیں نا, یہ 60 سال کا امتی نہیں ہے نبی ہے, یہ 60 سال کا امتی نہیں ہے بلکہ نبی ہے. نبی میں کتنی طاقت ہوتی ہے ذرا بات سمجھنا, آپ دو روایتوں کی ملاؤ, نبی کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے, اللہ ایک نبی کو جنت کے 40 مردوں کی طاقت دیتے ہیں, اللہ ایک نبی کو جنت کے 40 مردوں کی طاقت دیتے ہیں, اور ایک جنتی مرد کی دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. ایک نبی میں طاقت کتنے مردوں کی ہے, 4000, کتنے 4000. اب بتاؤ ہم جیسا بندہ 60 سال کا اور ساری بات داڑھی ہو, اور جس کے اندر 60000 جوانوں کی طاقت ہے, 60 سال کی عمر میں کچھ بال سفید ہو, تعجب ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ میں نے پورا مسئلہ اس لیے کھولا ہے کہ منکرین حدیث ایسے اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. جی کیوں ٹھیک نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے, 60-62 سال, اور تعجب ہو رہا ہے جی آپ بوڑھے ہو گئے, بھائی 60-62 سال کا بندہ تو بوڑھا ہوتا ہی ہے, اس میں کیا تعجب ہے, لہٰذا حدیث ٹھیک نہیں. یہ منکرین حدیث ایسے استدلال کرتے ہیں. اچھا ایک مسئلہ اس سے آپ اور ذرا سمجھیں, مستشرقین اور کفار نے اعتراض کیا علیہ باللہ علیہ باللہ علیہ باللہ نقلے کفر کفر نہ باشد اللہ میں محفوظ فرمائے. بعض باتیں بیان کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مستشرقین ملحدین کفار نے اعتراضات کیے ہیں کہ ایک کے نبی نے 11 نکاح کیے بھیا بغت 9 نکاح کیے. اس کا مطلب یہ ہے علیہ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جنسیت کا بڑا غلبہ تھا کہ 9 بیویاں بھیا بغت رکھی ہیں. عام آدمی کے لیے ایک مشکل ہے اور حضور کا معاملہ دیکھیں. ہم نے کہا مخلوق تم بات سمجھتے نہیں ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا نے طاقت عطا فرمائی ہے 4000 مردوں کی اور بیویاں 11 کی ہے. تو تقاضے پہ عمل کیا, یہ دبایا ہے دبایا کہ عمل کی ہے؟ آپ کہتے ہیں عمل کی ہے. عمل کیسے کی ہے؟ یہ تو پیغمبر نے خواہشات کو کمزور کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دبایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کا رکانہ پہلوان ہے, اس نے کہا جی میں نے مقابلہ کرنا ہے. اب نبی کشتیاں لڑنے کے لیے اعوذ باللہ نہیں آئے نا, نبی سے بات تو آپ دلیل سے کریں, ہاتھ کی بات کیا ہوتی ہے. کوئی بندہ ہم سے کہ مولوی صاحب چلو آپ سچے ہیں جھوٹے پتہ چلتا ہے آج میرے نال کشتی کرو, بھائی کشتی کیا کریں گے؟ ہم تو کہیں گے دلیل سے بات کرو. کوئی مولوی سے کہ کشتی کرو آپ جیت گئے تو آپ سچے میں ہار گیا تو میں سچا, یہ کیوں بنیاد ہے؟ ہم کو کشتیاں سکھانے کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں کہ آپ کہ کشتی کرو. لیکن مکے کا پہلوان کیا کہہ رہا ہے مجھ سے کشتی کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ تھا فرمایا آؤ لاؤ ہاتھ آؤ یہ بھی شوق پورا کر لو. ادھر ہاتھ پکڑا نا ہلکا جھٹکا دیا رکانا زمین پہ گرا, نہیں نہیں مجھ سے غلطی, فرمایا چل پھر کھڑا ہو پھر آپ پھر شوق پورا کر, پھر پکڑا ہاتھ جھٹکا دیا پھر زمین پہ. رکانا پہلوان کو گر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ کے جھٹکے سے گرتا ہے. جس نبی میں اتنی طاقت ہو اس نے 11 نکاح کیے, تو بتاؤ جنسیت پہ عمل کیا ہے یا دبایا ہے؟ ان بےمانوں کو کون سمجھائے نبوت کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ میں اس لیے سمجھا رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعجب کیا ہے کہ جی 60-62 سال کی عمر اور کچھ بال سفید ہو گئے. حضور آپ سفید بوڑھے ہو گئے. اللہ کے نبی فرمانے لگے شیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. میں سورہ ہود پڑھتا ہوں تو بوڑھا ہو گیا. سورہ ہود کی کس آیت نے بوڑھا کیا ہے؟ فرمایا یہ آیت فاستقم کما امرت, اس آیت نے بوڑھا کیا. اللہ فرماتے پیغمبر جیسے آپ کو حکم دیا ہے نا استقامت کے ساتھ اس پہ عمل کرو. میں اس بات کو سوچتا ہوں خدا کے عمل کو استقامت میں کیسے کر سکتا ہوں, بس اس فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس لیے آپ کو پتا ہے میں کئی بار کہتا ہوں اللہ ہم سے عافیت کے ساتھ دین کی خدمت لے. کبھی کسی جلسے کے بعد بیان کر کے اٹھے نا, اور میں آپ کے تو وہ درس نہیں دیتا جو باہر میں بیان کر کے آتا ہوں. اب ظاہر ہے لال مسجد کا بیان تھا تو میں نے بیان شروع کیا 5:15, ختم کیا 5:40 پہ, بیان ہے 25 منٹ کا. اب جب 25 منٹ میں گھنٹے کی تقریر کرنی ہو تو پھر 160 کی رفتار پہ دوڑنا پڑتا ہے نا. ہماری گاڑی جو وہاں سے لے کر یہاں تک 2.25 گھنٹے میں آئی ہے, اس کا مطلب 120 کی رفتار پہ نہیں آئی تبھی ہم پہنچے ہیں نا. یہ 160-140 پر آئے نا تو پھر پہنچتی ہے, ویسے نہیں پہنچتی. اب ظاہر ہے جب اتنی مختصر بات تھوڑے وقت پہ لمبی بات کرنی ہو تو پھر آدمی کی رفتار بدل جاتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری زبان بھی خطا نہیں کھاتی, دلیل بھی گڑبڑ نہیں ہوتی, لفظ بھی نہیں ٹوٹتے اور تسلسل سے بات پوری چلتی ہے. تسلسل جو میں نے سیرت کے درمیان میں بات کی ہے آپ یقین فرمائیں خدا گواہ ہے. بعض لوگ دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گئے, کنٹرول مشکل ہو گیا. میں نے کہا ان کو مت چھوڑے, ان پہ حال تاری ہے, آپ ہمارا قال سنو, یہ خانقاہ نہیں ہے دستگاہ ہے, ان کو رونے دو, تم ہمارے دلائل جاری رکھو, میں ان کو چپ کروں گا یا اپنے دلائل پورے کروں گا. خیر میں بات سمجھا رہا تھا آپ کا تو میں درس یوں نہیں دیتا نا, آہستہ آہستہ آہستہ سمجھا سمجھا کر بات کرتا ہوں. میں اصل جو بات سمجھا رہا تھا آپ یوں جذبات سے بیان کیا تو بعد میں لوگ فور کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ آپ کو استقامت دے, فور گامی یہ تو میں سمجھا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں فور اللہ آپ کو استقامت دے, میں نے کہا یہ دعا مالی نہ کرو بھائی, یہ تو نہ کرو. کیوں؟ میں نے کہا مالی دعا کرو اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. استقامت کا معنی کیا؟ ابھی جو میں نے بیان کیا ہے اس پہ ایف آئی آر کٹے, پھر میں تھانے جاؤں وہاں سے جھوٹیاں کہوں, پھر جیل کاٹوں, پھر آ کر وہی تقریر کروں جو پہلے کی ہے, یہ استقامت ہے. اور عافیت کیا ہے؟ تقریر بھی کریں, شاباش بھی ملے, کھانا اچھا ملے, پیسے مل لیں اور بیان پھر وہی کریں. اب وہ تو استقامت ٹھیک ہے, عافیت ٹھیک ہے. آپ میرے لیے عافیت کی دعا کریں, میں آپ کی استقامت کی کروں تاکہ سمجھیں کتنا مشکل کام ہے. آپ جماعت میں جائیں سال لگا کر آئیں, اکرام بھی ہوتا ہے سال بھی لگ, یہ ٹھیک ہے یا ہر مسئلے سے بستر باہر پہن کر 7 سال لگائیں وہ ٹھیک ہے؟ بتاؤ اکرام والا سال ٹھیک ہے نا کمزور امت ہے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے تو فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے فاستقم کما امرت آیت نمبر چلے میں بات ختم کرتا ہوں آیت نمبر 120 فرمایا وَكُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اے میرے پیغمبر ہم آپ کے اوپر کچھ واقعات بیان فرماتے ہیں گزشتہ انبیاء کے کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل پختہ ہوں آپ کا دل مضبوط ہو اس ایک مسئلہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں نبی کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے نبی کے واقعات پیش ہوتے ہیں ہم امتی ہیں امتی کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے امتیوں کے واقعات پیش ہوتے ہیں اس لیے اکابر اور بزرگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ نہیں یہ جو ایک نئی وبا ہمارے یہاں پھیلائی ہے کچھ غیر مقلدیت رہے کچھ ممادیت رہے یہ کیا تم نے بزرگ بزرگ بنا رکھا ہے قرآن کہتا ہے وَكُلَّا نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کیونکہ نبی ہے تو نبی کے دل کو پختہ کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنا جاتے ہیں حضرت سلیمان کو دیکھو تخت ملا ہے تب بھی بات اپنی پر قائم رہے ہیں داؤد علیہ السلام کو دیکھو کتنے بیمار ہیں تب بھی حق بیان کیا ہے حضرت داؤد کو دیکھو بادشاہ بنے ہیں تب بھی حق بیان کیا ہے ایوب علیہ السلام کو دیکھو کتنے بیمار ہیں تب بھی حق بیان کیا ہے یحییٰ کو دیکھو ٹکڑے ہوئے ہیں تب بھی حق بیان کیا ہے اے پیغمبر آپ نے بھی ثابت قدم رہنا ہے اگر ہم یہ واقعات بیان کریں آپ فوراً کہہ دیں گے مولانا صاحب وہ تو نبی تھے اب ہم کیا بیان کریں گے شیخ زکریہ کو دیکھو حضرت مولانا ریاض قندروی کو دیکھو حضرت جی مولانا تھانوی کو دیکھو حضرت جی مولانا شیخ الہند کو دیکھو مولانا قاسم ندوی کو دیکھو تو نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کو پیش کرتے ہیں امتی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے امتی کو پیش کرتے ہیں اس لیے انبیاء کے واقعات بھی مانتے ہیں اکابر اور مشائخ کے واقعات بھی مانتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما قید حاجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما جو علاقے سیلاب کی زد میں آئے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی جلد بحالی کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا کریم جو حضرات درس قرآن میں شرکت فرماتے ہیں ان کو شیان شان اجر عظیم عطا فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتہ